Kobiety ciepło dane światu ma tą samą wartość co męskość, siła i rozum, a także upartość. To są cechy ludzkie, nie przypisuj ich tylko mężom. Kobiety mogą wszystko, jeśli tylko trochę się sprężą. To codzienność umieściła nas przy dzieciach, lecz jak wyobrażasz sobie nowe pokolenia bez nas, trudno okiełznać nasz charakter. Jeśli jakaś dziewczyna czegoś zapragnie, to osiągnie, to nic jej nie zatrzyma. Tak jak nas w rymach, tak w każdej życia dziedzinie uparcie idziemy przed siebie, mając opinie nieporadnych, nie za mądrych i tak dalej. Ale to wymyślił jakiś facet, co roztrwonił talent. Ja doskonale znam swą wartość i ogólnie naszą. Będziemy tworzyć historię nadal i nie przestraszą nas nawały zadań. Pokonamy problemy, tak jak od wieków kobiety, którym dziś dziękujemy za osiągnięcia jako ludzkość. One udowodniły, że bez kobiet ten świat nie miałby na rozwój siły, bo uwierzyły, że ich intencja w tym jest równie czysta jak ta męska, a ich dzieło to swoista seksmisja. Nie mówię o sufrażystkach, a raczej o odkrywczyniach, które przetarły nam szlaki do coraz śmielszych poczynań. Człowiek od Boga otrzymał zbiór talentów i rozum, a różnica płci to jest taki podział na pozór, bo ani my bez nich, ani oni bez nas nie ustoją. Rozum, słowa i dłonie tworzą historii koło. Słowo i ciepłe dłonie, te silne i te słabe budują historię. Tak pełne zalet, jak pełne wad, wraz z wami współtworzą świat. Umysł, słowo i ciepłe dłonie, te silne i te słabe budują historię. Każda z nich ma wpływ na to, co dzieje się wokoło. Bez nich świat jest mdły, jak stężony szanson. To, bo to nie tak, że to się nie liczy, że chcą chronić was od zdarzeń przykrych. Nie, nie chodzi o to, co robiły, co odkryły, lecz o fakt, że zawsze przy was były. Panowie, tak dobrze jest, kiedy wraca się z pracy, tęskniąc za czymś, co w kuluarach znaczeń przekłada się na ciepły dotyk. Bo gdy jest blisko, już nie czujesz się samotny. Kiedy jest ci źle, łzę potrafi otrzeć właśnie przy niej. Można pokazać emocje, nie od dziś tak jest, wiem. Już od zarania dziejów opiekują wami się troskliwie. I choć historia zna przypadki odważnych, gdzie bohaterki, działaczki były na pierwszym planie, to siostry, żony, matki tworzyły z braćmi, synami, ojcami świat, jaki dziś jest. Świat, jaki jest, świat, jaki jest, świat, jaki jest, świat, jaki jest, świat, jaki dziś jest, świat. Silne i te słabe, silne i słabe, tak pełne zalet, jak pełne wad, wraz z wami współtworzą świat.